Programy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń w ciągu ostatniej doby, donosi o tym resort zdrowia. W szpitalu w Nowym Targu będą mogli być leczeni pacjenci ze Słowacji. Restrykcje sanitarne we francuskiej Nicei zostaną zaostrzone ze względu na rosnącą liczbę zakażeń. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8510 nowych zakażeń koronawirusem, informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 254 osoby, zrobiono 50,5 tysiąca testów. Resort Zdrowia poinformował także, że wykonano ponad 2 miliony 660 tysięcy szczepień. Prawie 920 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. Wiceminister Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że seniorzy, którzy dotychczas nie dostali terminu szczepienia, będą mogli zapisać się na terminy marcowe. Program szczepień będzie przebiegał zgodnie z planem, o ile dostawcy będą wywiązywać się z zakontraktowanych dostaw, dodał. Także dla nich będziemy uruchamiali terminy w marcu, więc myślę, że ten program na pewno będzie przebiegał w sposób w miarę taki, jak zaplanowaliśmy. To wszystko zależy od harmonogramu dostaw szczepionek do naszego kraju. Wiemy, że niestety firmy nie wywiązują się w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Wczoraj rząd poinformował także, że 22 marca rozpoczną się szczepienia służb mundurowych oraz osób w wieku 60-65 lat. Pacjenci ze Słowacji chorzy na COVID-19 będą mogli być leczeni w szpitalu w Nowym Targu. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zadeklarował, że Małopolska jest gotowa pomóc. Uzgodniliśmy już szczegóły z nowotarskim szpitalem, poinformował. Wspólnie jesteśmy gotowi udzielić wsparcia Słowakom, jeśli będą mieli taką potrzebę, aby pacjentów przekierować do Polski. To jest wspólne pokazanie, że Polacy, że mieszkańcy Małopolski są solidarni. W dzisiejszej Europie borykającej się z COVID-em wszyscy musimy być solidarni. Jeżeli będzie taka konieczność, będziemy w stanie w ciągu najdalej 72 godzin uruchomić łóżka i jeżeli będzie potrzeba, będziemy hospitalizować pacjentów ze Słowacji. Dodawał dyrektor szpitala w Nowym Targu Marek Wierzba. Wszystko będzie jednak zależało od decyzji rządu i potrzeb zgłoszonych przez Słowaków. Na Słowacji zanotowano ostatnio gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów osób zakażonych koronawirusem. Francuskie władze zaostrzą restrykcje sanitarne w Nicei, gdzie od kilku dni mocno wzrasta liczba zakażeń. Decyzja w sprawie nowych obostrzeń ma zostać ogłoszona w ciągu 48 godzin. Rząd przekaże również dodatkowe dawki szczepionki lokalnym władzom sanitarnym. Francuski minister zdrowia Olivier Véran ogłosił, że zaostrzenie restrykcji będzie dotyczyło całego departamentu Alpy Nadmorskie. Resort zdrowia prowadzi rozmowy z lokalnymi władzami w sprawie wydłużenia godziny policyjnej lub wprowadzenia lokalnego lockdownu. Obecnie w aglomeracji Nicei, podobnie jak w całym kraju, obowiązuje godzina policyjna od 18 do 6 rano. Do departamentu Alpy Nadmorskie ma także trafić kilka tysięcy dodatkowych dawek szczepionki przeciwko COVID-19, aby przyspieszyć wykonywanie zastrzyków. Według ministra zdrowia sytuacja epidemiczna w Nicei jest niepokojąca. Władze notują codziennie ponad 500 zachorowań na COVID-19, a odsetek pozytywnych testów wynosi ponad 10%, o 4 punkty procentowe więcej niż średnia krajowa. Pomimo trudnych warunków w niektórych departamentach, sytuacja epidemiczna we Francji jest stabilna od połowy stycznia. Władze wykluczają możliwość wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na filmowy cykl opowiadający o polskich Żydach, którzy zapisali się w światowej historii, zapraszał Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spotkania online z bohaterami wystawy stałej zatytułowanej Ludzki Wymiar Historii towarzyszą otwarciu nowej galerii Dziedzictwo, która opowiada o często zapomnianych bohaterach salonów, stadionów i kultury XIX oraz XX wieku, mówi Dagmara Mańka-Wizoń z Muzeum POLIN. Zanim przyjdziecie do muzeum, możecie obejrzeć filmy o żydowskich postaciach, przedsiębiorcach, buntowniczkach, artystkach i wielu innych. W sobotę o sportowcach. Kto grał w karty z braćmi Castro? Z kim Polonia Warszawa rozegrała pierwszy mecz na swoim własnym boisku? Ile medali zdobyli reprezentanci Polski na ostatniej Makabiadzie w 2017 roku? Żydowski wymiar sportu. Garść ciekawostek, kilka postaci. I na tym kończymy ten serwis Trójki. Następny za niecałą godzinę. Sport i Krzysztof Łoniewski. Naomi Osaka w godzinę i 17 minut pokonała do 3-4 Amerykankę Jennifer Brady i wygrała po raz drugi w karierze Australian Open. To czwarty wielkoszlemowy tytuł Japonki, która podczas ceremonii wręczania trofeum na Rod Laver Arena z wrodzonym wdziękiem w pierwszej kolejności podziękowała rywalce, zaczynając od pytania, jak powinna się do niej zwrócić. Firstly, do you like to be called Jenny or Jennifer? Jenny. Okay. Firstly, I want to congratulate Jennifer. I want to congratulate your team over there as well. I know for me, my team's like my family, so I'm sure you guys have a lot of really cool adventures together, so congratulations to you guys as well. Potem, jak Państwo słyszeli, podziękowała teamowi rywalki, następnie własnemu, dodając, że jest dla niej jak rodzina i że przeżyli razem na antypodach świetny czas. Brawo Naomi, w jutrzejszym finale w turnieju panów rozstawiony z jedynką Serb Novak Djokovic zagra z turniejową czwórką Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem, pseudonim premier, i spodziewamy się zdecydowanie większych emocji niż dziś. Teraz piłka i spokojna wygrana Legii w Warszawie z Wisłą Płock. Mistrzowie Polski wygrali 5-2. Tak spotkanie skomentował trener gości Radosław Sobolewski. Tak naprawdę ten mecz od początku gdzieś tam się nam nie ułożył, już szybko stracone 3 bramki w pierwszej połowie. Później wróciliśmy do gry, można powiedzieć. Przed przerwą strzelamy 2 bramki i wychodzimy z dobrym nastawieniem, aby kontynuować tą pracę, aby próbować przynajmniej strzelić tą bramkę na remis. Niestety nie udaje się nam to. Narażamy się na kontry i Legia podwyższa ten wynik zdecydowanie. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach pod Beskidzie w Bielsku Białej po 1 zremisowało z Jagiellonią Białystok, a Lechia w Gdańsku 2-0 wygrała z Górnikiem Zabrze. Idąc tropem futbolowym w ligach nieco mocniejszych niż PKO Ekstraklasa, sporo niespodzianek. Liverpool w derbach miasta przegrał u siebie 0-2 z Evertonem. The Toffees poprzednio wygrali na Anfield 22 lata temu. Atletico w Madrycie też 0-2 przegrał z Lewantę, a Bayern 1-2 we Frankfurcie z Eintrachtem. Kolejne trafienie w trykocie Bawarczyków zaliczył Robert Lewandowski. W sprawach siatkarskich poznaliśmy finalistki rozgrywek o Puchar Polski na turnieju w Nysie, o której w norymberskiej Kronice Świata pisano już w XV wieku. Chemik Police do zera ograł ŁKS Łódź, też do zera inna ekipa z Łodzi, Budowlani, ograła Radomkę Radom. W Plus Lidze Panów jedno spotkanie, a Seko Resowia na Podpromiu w Rzeszowie 3-0 wygrała z PGS Krom Bełchatów. A w Pucharze Świata w skokach dziś było egzotycznie. W Rasnowie w Rumunii rywalizowano drużynowo, ale to była rywalizacja mieszana. Reprezentacja Polski w składzie Anna Twardosz, Kamila Karpiel, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęła 7 miejsce. Wygrali Norwegowie przed Słoweńcami i Austriakami. Jeszcze Królowa Sportu i Halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu. Karolina Kołeczek co start poprawia rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki. Ile wynosi nowy, powie zaraz sama zainteresowana. Przyznam szczerze, że nie liczę na tak szybkie bieganie tutaj na Mistrzostwach Polski, no ale razem nawzajem z Fią się pociągnęłyśmy, bo naprawdę bardzo fajna atmosfera i rywalizacja, stąd też takie świetne wyniki. 7,96, 7,98, więc naprawdę to dobrze wróży przed Halowymi Mistrzostwami Europy. Ja piję goniłam praktycznie do trzeciego płotka i dopiero później gdzieś tam powoli zaczęłam ją po prostu wyprzedzać, ale to tak naprawdę to na 0,02 sekundy, więc gdzieś tam generalnie na mecie biłyśmy się o złoty medal. Pija, o której wspominała Karolina, to Pija Skrzyszowska, nastoletnia jeszcze srebrna medalistka Mistrzostw Polski. Tą informacją kończymy serwis znów o sporcie na naszej antenie jutro po 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy i jutro w ciągu dnia bez opadów śniegu i deszczu, w nocy możliwe w zasadzie wszędzie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a miejscami nawet do 50. W nocy na termometrach od minus 5, minus 4 stopni na południowym wschodzie, w dolinach i kotlinach podkarpackich lokalnie od minus 9 do minus 7, 0 w centrum do 2, 3 stopni na zachodzie i północnym zachodzie. W ciągu dnia na termometrach 1-2 stopnie na północnym wschodzie, około 5-7 w centrum, do 11-13 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie w niedzielę o 25. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Witam w Polarnym w tropikach. Mam dziś dla Państwa fragment mojego niedawnego występu tutaj w Brazylii. Z 3 godzin występu prezentuję tu Państwu środkową część. Przyjemne bity, lekko pod nóżkę. Pojawią się brazylijskie rytmy, m.in. od Samba de Cocoraises de Arco Verde czy Austin Chaos. Będą remiksy znanych utworów od Zuma Dionis, Dr. Parker czy Carrot Green. Będzie elektronicznie, jazzowo, funkowo i etnicznie. Do północy zatem mój występ z Brazylii. Zaś po północy nieco eksperymentalnie, ale o tym powiem później. Zostańcie Państwo ze mną, gra dla Państwa Mike Polarny. Boy, the young, the dumb, my heart, yo, boy, the young, the dumb. 19 dolarów. Mas mesmo assim o céu estava azul. Slumber. W Trójce. Gira, gira, oi, manda gira, gira. Quem manda gira, gira, oi, manda gira, gira. Se é filho da Jurema, neto do Orca, ele entra na linha. Quem manda gira, gira? Quem manda gira, gira, oi, manda gira, gira. Quem manda gira, gira, oi, manda gira, gira. Se é filho da Jurema. Folha por folha, Tatamiro. Ele é filho da Jurema, Tatamiro. Criado no Jurema, Tatamiro. Apanha Maracanã, Tatamiro. Apanha folha por folha, Tatamiro. Ele é filho da Jurema, Tatamiro. Criado no Jurema. Maracanã, Tatamiro. Apanha folha por folha, Tatamiro. Ele é filho da Jurema, Tatamiro. Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall.